Magnus av Frodenqvist. Siri, nu är vi här! Fotoskydd Drottninggatan. God dag, Magnus av Frodenqvist. Jag förstår, jag har... Jag, Siri! Ja, just det, bilderna var, ja. Jo, du förstår, jag har varit på en semesterresa. Vi har varit i Spanien som vanligt. Och jag undrar om korten, hur de ser ut, om de är klara. Ja, vad var det för namn? Frodenqvist. Jag kommer med Sir, min förtjusande fru, är på många av bilderna. Själv har jag ofta vit kostym av ganska delikat linne. Jag har på mockaskor med rågummisula. Och jag tror att jag ser ganska glad ut på de andra bilderna. Sen har ju då min vapendragare Arnold som är med, och ja, han ser ju ganska rolig ut, för han har nämligen sån här zinkpasta på nästippen för det var het sol. Har du något kvitto på inlämningen? Kvitto? Nej, jag vet inte. Va? Nej, har du gått? Ja, den ska nog finnas någonstans i hyllorna. Ja, vad var det för namn? Frodenqvist. Som på träden. Här har jag ett kvitto. Jag kan inte hitta någon Frodenqvist. Här har vi ett kvitto från ja, det är från restaurangen, den här La Fontana, som var, alltså inte den i Sverige som vi har hört så mycket otäckt om, utan i Spanien. Där kom jag ihåg vi åt en palaya som var delikat, hade saffran i små fiskar och gott. Ja, hallå? Jag kan inte hitta någon Frodenqvist. Magnus har Frodenqvist, heter jag. Ja, just det. Du måste ha kvitto. Kvittot? Ja. På pensionen? Nej, på det inlämningen av bilderna. Ah, semesterbilderna. Ja, jag kommer förbi min fakturan. Tack, Magnus av Frodenqvist. Glöm aldrig bort det.